Żywo podczas 13. festiwalu Legend Rocka. Koncert The Australian Pink Floyd Show 3 sierpnia w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ursula von der Leyen wybrana na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. O szczegółach na początek opowie nasz reporter. Rząd zgadza się na obniżkę stawki PIT z 18 do 17%. Ma na tym skorzystać 25 milionów Polaków. Już niedługo, za kilkadziesiąt minut, rozpocznie się zaćmienie księżyca. Nową szefową Komisji Europejskiej wybrano Ursulę von der Leyen. Dziś jej kandydaturę zatwierdził Europarlament. 383 europosłów było za, 327 przeciw, a 22 wstrzymało się od głosu. Potrzebna była natomiast bezwzględna większość, czyli 374 głosy. Była niemiecka minister jest pierwszą kobietą na tym stanowisku, odkąd zostało ono stworzone, czyli od 1958 roku. Wynik głosowania do ostatnich chwil nie był przesądzony. Początkowo poparcie dla niemieckiej minister zadeklarowali wyłącznie ludowcy. Większość pozostałych frakcji była w tej sprawie podzielona. Kilkanaście minut przed wznowieniem posiedzenia dwie kolejne frakcje, socjaliści i liberałowie, ogłosili jednak, że również poprą kandydaturę Ursuli von der Leyen. Wśród polskich europosłów poparcie dla niemieckiej minister zapowiedzieli przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, Platformy Obywatelskiej, PSL-u i SLD. Głosowanie było tajne, więc nie ma możliwości ustalenia, jak ostatecznie zagłosowali politycy poszczególnych partii. Przewodniczący Komisji Europejskiej to najważniejsze stanowisko w Unii. Komisja jako jedyna ma prawo inicjatywy w zakresie prawodawstwa europejskiego, nadzoruje też przestrzeganie unijnego prawa. Szef komisji również jest jedną z osób reprezentujących wspólnotę europejską za jej granicami. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. O obniżce PIT z 18 do 17% i o podniesieniu kosztów uzyskania przychodów dla pracowników zdecydował dzisiaj rząd. Te rozwiązania mają wejść w życie od października. O szczegółach obniżki mówił w Sejmie wiceszef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Z 18 na 17% tą stawkę podstawową, czyli de facto o 1 punkt procentowy, ale około 6% obniżamy podatki w tym wypadku. To pokazuje wiarygodność, to jest realizacja kolejnej zapowiedzi, którą została złożona przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Projekt zakłada obniżenie podatku PIT dla osób, których przychody roczne są niższe niż 85,5 tysiąca złotych, czyli mieszczą się w granicy pierwszego progu podatkowego. Będzie to dotyczyło pracowników zatrudnionych w ramach umowy o dzieło i zlecenie oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Koszt tej propozycji oszacowano na trochę ponad 9,5 miliarda złotych. Ma na niej zyskać 25 milionów podatników. Były wiceminister finansów z czasów rządu PO-PSL usłyszał zarzuty w związku ze sprawą luki VAT-owskiej. Według śledczych Maciej G. nie dopełnił obowiązków, przez co kasa państwa straciła 3 miliardy złotych. Jako nienależny zwrot podatku. Śledztwo w tej sprawie toczyło się od 2016 roku. Wcześniej Maciej G. był dwukrotnie przesłuchiwany podczas posiedzeń komisji badającej lukę VAT-owską, która złożyła później zawiadomienie do prokuratury. W 2013 roku jeden z dyrektorów w resorcie finansów przedstawił Maciejowi G. projekt nowelizacji ustawy VAT z propozycją skrócenia okresów rozliczeniowych na towary wykorzystywane do wyłudzeń, co miało ograniczyć nadużycia. Ówczesny wiceminister finansów wykreślił elektronikę z projektu. Konsekwencją działania ówczesnego podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów było osiągnięcie korzyści majątkowej przez osoby zajmujące się eksportem i sprzedażą telefonów komórkowych. Powiedział rzecznik prokuratury regionalnej w Białymstoku Paweł Sawo. W ocenie przewodniczącego Komisji VAT i posła PiS Marcina Horały decyzja śledczych miała też związek ze złożeniem zawiadomienia do prokuratury przez posłów. Związek jest oczywisty, znaczy to są dokładnie te same sprawy. Nasze zawiadomienie dotyczyło uszczelnienia handlu elektroniką. Według członka komisji i posła PO Zbigniewa Konwińskiego sprawa ma charakter polityczny. To jest czysta ustawka polityczna. Tydzień wcześniej komisja większością pisowską przegłosowała stosowne zawiadomienie m.in. na ministra. Teraz słyszymy o zarzutach. Maciej G. jako wiceminister finansów przez 5 lat nadzorował Departament VAT. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. I zmieniamy temat na koniec. Tam, gdzie pozwoli na to pogoda, już za kilkadziesiąt minut będzie można oglądać częściowe zaćmienie księżyca.

Not sure what she's looking for. She likes it on TV shows. Taxis and traffic, the smoke's on the sidewalk. Fire escape, flower pots, the sameness in Irish bars. Audition adults with airplanes and different foods. The wine with the bottle cap, black leather shoes. You with the shoulder bag, the coffee and office job. You with the bicycle, and her with the blues. Husband and daughter now. Your cousin in Boston puts ads on TV. You close your eyes as you ride along Riverside, daring the world to knock out your teeth. You read about restaurants, you see what the films are like. You try out the books you should, the music and TV shows. Then you get the feeling that you're missing on something. The people at parties, the things you don't know. You stay in Koreatown, it's too much for what it is. The stench from the streets lets itself in your room. You with the shoulder bag, you with the big ideas, you with the subway map. Of garbage cans. This is where people live. Busted authentic, torn bits of canvas. You with the restlessness, and her with the blues. Craig Finn i jego płyta I Need a New War. Opowiadałem, bo już prezentowałem jakieś części tej płyty. To jest jedna z tych płyt, która nie zaskakuje niczym. Właściwie to jest bardzo... Jest tak już do końca. Są takie snuje opowieści, bardzo tradycyjnie zaaranżowane, wyprodukowane. Pan Craig Finn, tylko przypomnę, kiedyś udzielał się w zespole The Hold Steady. Między innymi, bo był zaangażowany jeszcze w kilka zespołów, projektów. No i to jest płyta z tego roku, cały czas świeżutka. No i jedna z takich płyt, która towarzyszy mi już od jakiegoś czasu. Jakiś taki mam chyba nastrój na takie snuje, niezaskakujące formą płyty, ale bardzo też ładnie opowiedziane, bo to bardzo ważne są teksty na tej płycie, gdzie pan Craig opowiada o swoich zmaganiach, nie wiem, z wiarą, z rodzinnymi stronami. No i wpadła mi zupełnie niedawno, bo to nowiutka płyta. Płyta zespołu Purple Mountains. Ja zupełnie nie wiedziałem na samym początku, kto kryje się za tą płytą. Natomiast rozpoznałem głos dosyć szybciutko, bo jest to David Berman, zespół Silver Juice. Silver Juice był w naszych audycjach prezentowany z tych ostatnich płyt, z tego co pamiętam też z tych wcześniejszych. To jest płyta, którą pan... Właśnie chciałem powiedzieć powraca, no nie do końca powraca, bo Purple Mountains to jest nazwa zupełnie nowa. Natomiast przede wszystkim nagrywa świetną płytę od początku do końca. Podobnie jak u Craig Finna, gdzieś te płyty można postawić śmiało na jednej półce i zapętlić sobie, że najpierw jedna, później druga, to się pięknie uzupełni. Purple Mountains, All My Happiness Is Gone, to jest chyba singiel zapowiadający całość. A ja bardzo chętnie bym jeszcze sobie pozwolił powrócić do tej płyty, jak nie w tej audycji, to za tydzień na przykład. Aha, właśnie, i tak, mam informację już od pani Bum Bum. Niestety dzisiaj pani Bum Bum się nie pojawił u nas. Ani hulajnoga, ani skorolka, ani wrotki, nic nie pomogło. Trzeba tam specjalnych mechaników, żeby ten pojazd, który odmówił posłuszeństwa, zapakować i odwieźć na miejsce. Więc będę sam do końca. Pani Bum Bum pewnie zrehabilituje, tak, no, coś przyniesie ciekawego za tydzień, bo na pewno będzie. W takim razie za tydzień pewnie też będziemy miksować przeróżne piosenki, po prostu piosenki. No dobrze, bo się rozgadałem. Purple Mountains, a to piękna płyta. All My Happiness Is Gone. Rain of Portland, Oregon. something's wrong. No one's asking, but the fear's so strong it leaves you gasping. No way to last out here like this for long. 'Cause everywhere I go, I know. Everywhere I go, I know. All my happiness is gone. Harper Mountains, ten taki niski, charakterystyczny głos. No i zabawne, fajne opowieści, tak jest do końca płyty. No jeżeli chodzi o opowieści, jeszcze taki klimat lekko folkujący i męskie głosy, to nową płytę, tak mi się wydaje, zapowiada Jeremy Ivey, bo nic nie mogłem wyczytać, czy ten single, to co on tak naprawdę zapowiada. Single nazywa się Story of a Fish. No i jest to taka Amerykana tradycyjna. Gdzieś, jeżeli chodzi o poetykę, ale też sposób śpiewania, wydaje mi się, że bardzo chętnie, zresztą opowiadał o tym w jakimś wywiadzie pan Jeremy, nawiązuje do tego, co kiedyś robił Daniel Johnston. Jeremy Ivey, Story of a Fish. I tu chodzi o rybę, taką przez S i H. Time is so unkind, leaves you out in the cold with no one's hand to hold. I'll be your river. You be my sea. I'm a fool in school, alone. Swim through stone. I was born so far from home. I'll be your river. You be my sea. No, tak sobie radzi właśnie Jeremy. Ivy pozostaje w pieśniach, dawno niesłyszany u nas, sama Midon, natomiast w piosence zaskakującej króciutkiej płyty, która nazywa się Brooklyn Vegan Present Sun Salute. Brooklyn Vegan to jest takie pismo internetowe głównie, opowiadające o kulturze, muzyce, przede wszystkim związanej ze Stanami Zjednoczonymi. Pojawiła się ta epka w 2010 roku i są to piosenki Katrina and the Waves. I sama Midon zaśpiewał tu słynne Walking on Sunshine, no w swoim niepowtarzalnym stylu. Sama Midon, proszę bardzo, w coverze. I used to think maybe you love me, now baby I'm sure. And I just can't wait till the day when you knock on my door. Now every time I go to the mailbox, gotta hold myself down. Cause I just can't wait till you write me you're coming around. I'm walking on sunshine. Oh, walking on sunshine. Oh, walking on sunshine. Oh, now don't it feel good? I used to think maybe you love me, now I know it's true. But I just can't spend my whole life just waiting for you. I don't want you back for the weekend, not back for the day, oh no, no. Cause baby, I just want you back and I want you to stay. I'm walking on sunshine. Oh, walking on sunshine. Oh, walking on sunshine. Oh, now don't it feel good? I feel like I feel love. I feel love, it's really real. I'm walking on sunshine. Oh, walking on sunshine. Oh, walking on sunshine. Oh, now don't it feel good? Walking on sunshine. Sama Midon, a Midon, jakoś tak rozbawiła mnie ta wersja. No, mam nadzieję, że będziemy wkrótce chodzić po Sunshine. Sama Midon, dawno niesłyszany, bo jakoś ostatnio do nowej płyty się pan nie szykuje, przynajmniej nic nie słychać, nic nie widać. Będę rozkręcał teraz gitary w kierunku przesterowanych brzmień, chociaż tak powolutku. Kyle Kraft, pan związany już od jakiegoś czasu z wytwórnią Sub Pop, dokładnie 4 dni temu, bo 12 lipca, ukazała się płyta, nowa płyta pana Showboat Honey. No i tam jest mieszanina, ogromna mieszanina i takiego glam rocka miejscami i charakterystycznego dla końca lat 70. takiego psycho rocka. Wszystko to jest wymieszane, pomieszane. A od czasu do czasu jest troszkę tych przesterowanych gitar, jest tak mocniej. I taki fragment wybrałem tej płyty. Utwór nazywa się Oh Lucky Hand, Kylie Kraft. Kolejny zespół to już Anglia, Londyn, z takim jakimś fajnym punkowym pazurem, chociaż jeżeli chodzi o taki zapętlony riff, to gdzieś kojarzy mi się z tym, co się działo też w latach 80. w Nowym Jorku na przykład. Zespół, który debiutuje tą krótką płytą, czyli epką. Ta epka nazywa się Sweet Princess. Wybrałem utwór Magic Megan, bo tylko taki jest na razie dostępny, bo epka pojawi się w sierpniu. No, ale wydaje mi się, że to może być coś bardzo ciekawego. Do Magla pasuje w sam raz. With Megan. No, takie punkowe wyznanie miłości. Pani zakochała się w księżnej Meghan. A zespół to dry cleaning, tak, czyli pralnia chemiczna. Chyba coś tak można swobodnie to przetłumaczyć. Już niedługo cała epka. Zobaczymy, co tam się jeszcze wydarzy, jakie wyznania miłosne dalej pani poczyni. Cieszę się bardzo, bo nowa płyta Oasis, tym razem jako Oasis, Face Taber będzie się nazywała. Już jakoś niebawem, niedługo, zaraz sprawdzę kiedy. Poison Stones to jest pierwszy utwór. Pan John Dwyer powrócił. No, wcześniej było The Oasis pisane razem, później The Oasis, później The Oasis. No i teraz jest Oasis z nową płytą szaloną, jak można było się te można było teraz usłyszeć. Cieszę się, już niedługo cała płyta. Następna, kto następny w kolejności? Aha, taka płyta, którą też dorwałem zupełnie niedawno i tam doszukałem się takiego gdzieś folkowego grania miejscami, ale z pazurem punkowym. Pani Stef Czura chyba, Czura, chociaż pan Bartek zaproponował, żeby przeczytać Hura, co mi się bardziej chyba podoba nawet ta wersja. Stef Hura. Midnight nazywa się płyta. Utwór Method Man. Wybrałem od razu ten utwór, no bo tak byłem ciekawy, czy to chodzi o tego rapera z Wu-Tang Clan. No nie jestem do końca przekonany, ale chyba tak, bo w sumie Method z dużej litery, man z dużej. Zaraz się jeszcze wsłucham, o co tutaj chodzi. Stef Czura. Can ripping up a box of books, he said, I'll never understand. No na pewno to był jakiś najlepszy przyjaciel pani Stu Czura, Stef Czura, Method Man. Kolejna pieśń to już bez przesterowanej gitary, no jakoś tak dużo tych przesterowanych, nie wiem, może się coś pojawi jeszcze za tydzień. Płyta, która pojawi się w sierpniu, zresztą nazywa się Sierpień, pani Shannon Lay, wytwórni Sub Pop, pani opowiada historię. Historię, no, a najlepiej opowiada się historię, tak twierdzi pani Shannon Lay, w towarzystwie gitary akustycznej, więc będzie też tak folkująco. Shannon Lay, Nowhere, to jest numer, który zapowiada całość. Soon we'll get to nowhere, and we'll talk to no one, and not meet them. Exchange simple glances, no thought, no concern here. Separate dimensions, no sound. No, pojawiły się tam gitary. Może nie tak rzężolące jak wcześniej, ale jednak coś tam się działo. Kolejna pani, no to tak nam się troszkę zapętli audycja, bo zaczęła się tak lekko soulowo. Byli to artyści czarnoskórzy, którzy chętnie nie odcinają się od swoich korzeni soulowych, ale także chętnie eksperymentują z bluesem i z rockiem. Tak jest w przypadku pani Christel Bofal. Rodzice pani Christel pochodzą z Kongo. Podobno te korzenie, także muzyczne, miało duży wpływ na to, jak dzisiaj brzmi muzyka. Chociaż ja tak dużo tych wpływów się nie dosłyszałem. No bo jest pani bardzo zafascynowana na sceną rockową i to tą współczesną, ale także i Joni Mitchell na przykład, co powoduje, że jest to płytka bardzo eklektyczna, ale jednak rockowa. Tak bym nazwał, że pop-rockowa. Tak bym jednak ją nazwał, więc mało tutaj afrykańskiej korzennej muzyki. Może miejscami się coś tam pojawia. Krótka płyta, pięć utworów, więc pewnie takie debiutancka, więc pewnie takie jakiś dopiero pierwszy znak. No a troszkę, jak tutaj widzę, namieszała. Przedziwne zdjęcie na okładce, takie troszkę jakby nie wyszło, ale chyba to było zamierzone, więc tak wyszło, że nie wyszło. Swim Team nazywa się całość. Origami Dreams to utwór, który przyniosłem tutaj dzisiaj dla państwa. Christelle Bofal, za tydzień zrehabilituje się pani Bum Bum, przyniesie jakieś pewnie piękne piosenki, no i będzie sama taka, będzie więc taka wymiana, tym bardziej, że ja już się udaję na jakieś tam zasłużone wakacje popodróżować, więc tak to sobie wymyśliliśmy. Za tydzień pani Bum Bum z przeróżnymi piosenkami, a na koniec jeszcze Jessica Hoop z tej ostatniej płyty, o której opowiadałem, bo warto się tam wsłuchać. Time Capsule nazywa się utwór. Do usłyszenia, miłej nocy, to był Magiel Wagli. The time capsule we buried in the yard is brittle rust and swallowed by the roots where the past gathered. Old ghosts commune. They found a life in me and divided me in two. The moment you reach out to take hold of beauty is the moment the time capsule and all its prison guards turn rusted earth and all its jailbirds too, and the dead letters buried there soon found a light in me, held power over me. I found a way to get free. The moment you reach out to take hold of beauty is the moment that she turns to go. And you reach out to take hold, you reach out to take hold that she takes. The moment that she turns to take hold of beauty, the quivering. Live it till into deliverance, the violent ecstatic flash into existence of breath and heat, the moon cycling shadow. Zapraszamy do reklamy.